राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जन ने पूछा है भगवान के नाम में ध्यान में जप में तो श्रद्धा हुई है परंतु शरीर की बाधा बहुत है। तो देखो शरीर की बाधा है वास्तव में वो बाधा नहीं है, वो तो तपस्या है। मन में दुखी नहीं होना। जैसे कोई तपस्या करता है तो तपस्या में कष्ट तो होता है परंतु दुख नहीं होता है। जैसे एकादशी का कोई व्रत करता है तो भूख तो होती है मगर दुख नहीं होता है। अन्न नहीं मिलता तो दुख होता है। अवस्था एक ही है, अन्न न मिले तो भूखा रहता है। अरे एकादशी का व्रत करता है तो भूखा रहता है परंतु व्रत करने वाले को दुख नहीं होता, प्रसन्नता होती है मन में। ऐसे ही रोग होने पर उसको आप तपस्या की भावना रखो कि भगवान ने तपस्या भेजी है, हम जानकर तपस्या करें इसकी अपेक्षा ये स्वतः आई हुई तपस्या ऊंचे दर्जे की होती है। शरीर में रोग होने से कष्ट तो होता है पर तपस्या मान ले तो उसे प्रसन्नता होती है। और केवल प्रसन्नता इतनी बात नहीं है, नई तपस्या करने का फल मिलता है। जान करके कोई पंचाग्नि तपता है तो उसे फल मिलता है। ऐसे ही तपस्या की भावना करने से रोग के कारण पुराने पाप तो मुफ्त में ही नष्ट हो जाते हैं और उसका तपोबल फिर मिलता है, तपस्या का फल मिलता है। तपस्या की भावना होने से अपने मन से की हुई तपस्या की अपेक्षा वो ऊंची दर्जे की तपस्या है। जैसे कोई अपने मन से पथ्यापथ्य का विचार करे उसकी अपेक्षा सद वैद्य की दृष्टि में कोई करता है तो उसका महत्व ज्यादा होता है। ऐसे ही भगवान की दृष्टि में वो तप है तो उसका महत्व ज्यादा है। आवाज आती है वो तपस्या ऊंची है, श्रेष्ठ है तपस्या। इस बात तपस्या की भावना करो। और बैठ नहीं सकते तो बैठने की परवाह नहीं, ना बैठ सको तो दोष नहीं है। बैठे बैठे करो, पड़े पड़े करो, चलते फिरते करो, खड़े खड़े करो, भगवान नाम का जप करते रहो। किसी उपाय किसी तरह से जप में लगे रहो और उसकी परवाह मत करो। और वैद्य से पूछ करके कुपथ्य का पालन करो, हमारे कुपट खुद उठाओ, पथ्य का पालन करो। हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है कि पथ्य सती गदार्थस्य किमौषध निषेवणैः, और पथ्य सती गदार्थस्य किमौषध निषेवणैः। पथ्य पालन करता है तो औषधि की जरूरत नहीं, और पथ्य पालन नहीं करता है तो औषधि कुछ गुण नहीं करेगी। औषधि भी गुण करती है पथ्य पालन करने से, तो औषधि मुख्य नहीं है, मुख्य कुपथ्य न करना है, ये बड़ी ऊंची बात है। पथ्य का पालन करना है, इससे रोग तेज नहीं होता। संताप यं कथ कथन अपथ्य भोजनम, अपथ्य भोजन को संताप देते हैं रोग ज्यादा, तो कब पथ्य का पालन करो और पीड़ा को भगवान का विधान समझो। भगवान ने विधान किया है तो पूर्व के पापों के कारण से हुआ है, तो पाप तो उपदेश हो जाएगा और तपस्या मानो तपस्या का फल होगा, और वो भी तपस्या की जाए निष्काम भाव से, कर्तव्य समझ करके, भगवान किया दिया हुआ प्रसाद समझ करके, तो उससे भगवान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, बड़ा लाभ होता है उसे। भगवान का दिया हुआ प्रसाद है वो, जैसे ठाकुर जी का अन्नकूट प्रसाद हो तो अन्नकूट प्रसाद में रसगुल्ला भी होते हैं और अन्नकूट प्रसाद में करेला का साग भी होता है, तो करेला का साग कड़वा होता है, रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, तो जिह्वा की दृष्टि से तो रसगुल्ला अच्छा लगता है, पर प्रसाद की दृष्टि से करेला रसगुल्ला से कम नहीं है। भगवान का प्रसाद वैसा ही है, जैसा रसगुल्ला प्रसाद है वैसा ही महत्व करेले का है, ठाकुर जी का प्रसाद है। इस तरह से आराम भेजा हुई भगवान का है और बीमारी भी भेजी हुई भगवान की है, तो मीठा और कड़वा फर्क है, परंतु प्रसाद में कोई फर्क नहीं है। ठाकुर जी का प्रसाद वैसे ही, प्रसाद की वैसी महिमा है। वैष्णवे भगवत भक्तौ प्रसादे हरिनामनि च अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नैव जायते। भगवान के भक्त हैं, वैष्णव संत है, त्वदीया नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। ऐसे वैष्णव भक्तों में हरेक आदमी की श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता। भगवान के भक्त हैं, उनके चिन्ह मात्र धारण से ही नरो नारायण भवित। तो वैष्णव में और भगवान की भक्ति में और भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में, इन चारों में अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावत नहीं हो जाती। जिसके पुण्य कम है उसकी श्रद्धा नहीं होती। पुण्यशाली है, पवित्र अंतकरण वाले हैं, उनकी वैष्णव में श्रद्धा होगी, भगवान की भक्ति में श्रद्धा होगी और भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में। तो ये जो अपने मन के प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा से आया है, इस बात से उसमें प्रसन्न होना चाहिए, दुखी होना ही नहीं चाहिए, क्यों भगवान ने भेजा है। भगवान है हमारे सूर्य, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। संपूर्ण यज्ञ तप दान आदि के संपूर्ण भोक्ता भगवान है। अहं हि सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु जीव से, मालिक भी मैं हूँ, सब भोक्ता भी मैं हूँ। ऐसे संपूर्ण प्राणी मात्र के परम शुद्ध है भगवान, तो परम शुद्ध परमात्मा है, बड़ी आनंद की बात है। कृपा कर भगवान ने भेजा है रोग, और उस रोग में ही भगवान की भावना हो जाए कि रोग रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूपों से भगवान प्रकट होते हैं, तो रोग रूप से भी भगवान प्रकट होते हैं। बुखार आ जाए तो कण कण में आ गए भगवान, आ गए हमारे हमारे हड्डियों में, शरीर में, सब में भगवान विराजमान हो गए हैं। रोग रूप से भगवान आए हैं, तो भगवान किसी रूप से आवे, चाहे मत्स्य कच्छ भरा आदि रूपों में, भगवान भगवान ही है। ऐसे ये सब कुछ वासुदेव सर्वम, तो रोग भी भगवान है, तो भगवान का भेजा हुआ प्रसाद मने एक तपस्या, तपस्या से प्रसाद, प्रसाद से भगवान, ये तीनों में एक एक ऊंचा है, साक्षात भगवान आए रूप रूप से, पूजा रूप से, ऐसे समुद्र प्रसन्न हो तो कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, से भजन का फल हो जाए, भजन का फल इसमें हो जाए, भगवान की भावना करके मस्त हो जाए आदि। हर एक परिस्थिति है वो भगवान की प्राप्ति का साधन है। भाई बहन ध्यान देकर सुने, हमारे जो सुखदायी परिस्थिति हो चाहे दुखदायी परिस्थिति हो, और चाहे सुखदायी दुखदायी मिली हुई परिस्थिति हो, ये तीन तरह की होती है परिस्थिति, जो आता है सामने घटना घटती है, हमारे मनचाही बात होती है अथवा बिना मनचाही होती है, अथवा जो बात होती है कुछ तो मन चाही कुछ बेमन चाही, ऐसी परिस्थिति आती है, वो सब की सब परिस्थिति भगवान की भेजी हुई है। क्योंकि भगवान विधान करते हैं, हमने जैसे जैसे काम किए हैं उसके अनुसार भगवान हमारे पर विधान करते हैं, तो पापों का भी पुण्य भुगता करके हमारे को शुद्ध करते हैं और पुण्यों का फल भी भुगता कर शुद्ध करते हैं। पुण्य और पाप दोनों ही बंधन है, दोनों से ऊंचा ऊंचा से मुक्ति है, तो पुण्यों का फल सुख है वो भी भगवान का भेजा हुआ है, मैं राजी न हुए और दुख में नाराज न हुए, भगवान की आज्ञा है। सुखदायी न प्रशेषित प्रियम प्राप्य, प्रिय परिस्थिति प्राप्त करके हर्षित न हुए, और अप्रियम प्राप्य न उद्विजित, अप्रिय परिस्थिति प्राप्त करके उद्विग्न न हो, भगवान की भेजी हुई है। अरे प्रसाद चाहे रसगुल्ला हो चाहे करेला हो, भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, प्रसाद में फर्क नहीं है, ये तो जीभ की स्वाद में फर्क है, स्वाद और है प्रसाद और है। प्रसाद तो भगवान का है, जीभ तो आपकी इंद्रिय है, इंद्रिय की परीक्षा नहीं, इंद्रिय को भगवान के प्रसाद की खबर नहीं है, इंद्रिय नहीं जानती, इंद्रिय तो देख दिया जैसे राग रात लाल पीला देख लिया, आंख ने देख लिया, ऐसे त्वचा ने कड़ा है कोमल है गर्म है ठंडा है देख लिया, परंतु बुद्धि से विचार कर देखा जाए कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो परमात्मा भेदी की परिस्थिति है। जिन भाई बहनों के जो सुखदायी दुखदायी मिश्रित अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मण फलम, अनिष्ट होता है इष्ट होता है मिश्रित होता है, वो आता है, वो सब की सब परिस्थिति भगवान की कृपा से आई हुई है, तो सब साधन सामग्री है। आपके पास धन संपत्ति वैभव बहुत आया है तो वो भी कृपा का फल है, और दरिद्रता आ गई बड़ी कठिनता आ गई रोटी और कपड़ा मिलना भी कठिन हो गया तो वो परिस्थिति भी प्रभु की भेजी हुई है। मूल में पाप और पुण्य है, पर पाप और पुण्य भगवान के विधान से सुख दुख देते हैं, वास्तव में सुख दुख नहीं देते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता भेजते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता और चीज है, सुख दुख और चीज है। ध्यान दें, अनुकूलता में सुख होता है प्रतिकूलता में दुख होता है, परंतु अनुकूलता में सुख ही होता है ऐसा नहीं है, प्रतिकूलता में दुख होता है ऐसा नियम नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता एक परिस्थिति है, और सुख और दुख अंतःकरण का वृत्ति है, और भीतर जो सुख दुख होता है उसमें कारण प्रारब्ध नहीं है, बाहर की परिस्थिति में कारण है, कर्म शुभ कर्म है उसका परिस्थिति बाहर अच्छी आवेगी, और अशुभ कर्मों की परिस्थिति बाहर हमारे प्रतिकूल आवेगी, पर प्रतिकूल परिस्थिति में हम राजी मस्त हो सकते हैं और अनुकूल परिस्थिति में विचार कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति भोग के लिए नहीं आई है, एक मार्मिक बात है, ध्यान दे से साधकों के लिए, साधक होता है वो भोगी नहीं होता है, वो योगी होता है, उसका परमात्मा के साथ संबंध है, संसार के साथ संबंध नहीं है, संसारी आदमी का संबंध संसार के साथ में वो होता है भोगी, और साधक का संबंध होता है भगवान के साथ वो होता है योगी। भोगी होता है वो सुखी दुखी होता है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग, चाहे सुख का हो चाहे दुख का, जो मेरे साक्षात्कार होता है वो भोग होता है। योगी हो तो भोगी नहीं होता, वो तो हो सम सिद्धि सिद्धियों समभूत समतम योग उचित है, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख में दुख में समान अवस्था का अनुभव करता है। अच्छा वैद्य दवाई देता है तो उसका प्रेमी कोई रोगी होता है तो वो दवाई का स्वाद नहीं देखता है, ये दवाई मधुर है अथवा कड़वी है, वो देखता है वैद्य ने दी है वो ठीक है, अगर मीठी दवाई है तो भी ठीक है और कड़वी आई वो तो ठीक है, वैद्य की दी हुई हमारे है वो पीयूष पानी हमारा मित्र है, उस वैद्य ने दी है वो बढ़िया है, जीव बढ़िया घटिया कहे ये बढ़िया घटिया नहीं है, ऐसे भगवान का जो विधान हुआ है वो बढ़िया है, चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, मन इंद्रिया शरीर के अनुकूल होए चाहे शरीर इंद्रिया मन के प्रतिकूल होए, भगवान ने भेजा है वो हमारे साधन सामग्री है, अनुकूलता भी साधन सामग्री और प्रतिकूलता भी साधन सामग्री, अनुकूलता आ जाए तो उसके द्वारा दूसरों की सेवा करो, धन हुआ संपत्ति हुई आपके पास है भगवान ने दिया है तो पूज्य जनों की गरीबों की सेवा करो, सेवा करने के लिए है वो, तो वो भी साधन सामग्री, सेवा करने से पाप दूर होते हैं अंतकरण निर्मल होता है तो वो भी साधन सामग्री, और दुखदायी परिस्थिति आती है दरिद्रता आ गई रोग आ गया तो ये दुखदायी परिस्थिति आई तो ये भी साधन सामग्री, पुराने पाप पुण्य कटते हैं वो और बात है परंतु अभी यह साधन सामग्री है तो प्रतिकूलता है ये तो अपने अनुकूलता की इच्छा का त्याग करो, भाई अनुकूलता में भी तो पैसों का लोभ है उसका त्याग करना पड़ेगा खर्च करना पड़ेगा, तो अपना त्याग तो अनुकूलता दोनों में करना पड़ेगा, तो हमें तो साधन बनाना है साधन, तो अनुकूलता में सुख भोग न करके उपकार करे सेवा करे दूसरों को सुख पहुंचावे आराम पहुंचावे, ऐसे दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करे, अपने भगवान के भेजा हुआ ये बड़ा भारी अच्छा तप है इस वास्ते सुख की इच्छा का त्याग करे, सुख की इच्छा का त्याग दान पुण्य में भी करना पड़ेगा, धन संपत्ति से दूसरों का हित करोगे उपकार करोगे तो उसमें भी त्याग तो करना पड़ेगा ही, ऐसे दुखदायी परिस्थिति में आप से आप ही त्याग करना ही आप से आप हो गया, पदार्थ मिले ही नहीं तो उसमें सुख का त्याग करना पड़ेगा, मानो सुख की इच्छा न करना, दुख आ जाए उसमें सुख मिल जाए ऐसी नहीं, ये प्रतिकूल परिस्थिति हट जाए ऐसी इच्छा नहीं, भगवान की भेजी हुए उसमें प्रसन्न होना, भगवान कह वाह महाराज बड़ी कृपा की आपने बहुत कृपा की, कहते दुखदाई में कृपा कहा बड़ी भाई भाई कृपा है, जैसे किसी के कांटा लग जाए और कांटा कोई निकालता है तो कांटा लगाता है काठ का और वो कांटा डालता है लोहे का, तो कांट से तो लोहा मजबूत होता है वो लगाता है कांटा और उसे पीड़ा होती है, पीड़ा होती है शिष्कार करता है कि छोड़ दे ना ना ना छोड़ दे निकाल, इस अर्थ क्या हुआ पीड़ा तो हो रही है पर पीड़ा में दुख नहीं हो रहा है, पीड़ा में सुख का अनुभव होता है कि हमारा कांटा निकल रहा है, इसी तरह से सज्जनों रोग में प्रतिकूल परिस्थिति में पाप रूपी कांटा निकल रहा है, हम निरोग हो रहे हैं पाप कट रहा है पवित्रता आ रही है, कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी श्रेष्ठ बात है, उसमें दुखी नहीं हो भाई, दुखी हो तो दुख हो तो भोग हो गया, जब प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होते हैं तो ये तो हुआ भोग और प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न हुए कि हमारे पाप कट रहे हैं, तो पुराणों तो पाप कटता है और अगाड़ी अवस्था अच्छी होती है। सुख भोगने वाला आदमी कायर हो जाता है, ज्यादा आराम में रहने वाला हरेक परिस्थिति में रह नहीं सकता, दुखदायी परिस्थिति में रहने वाला हरेक परिस्थिति में रह सकता है। गर्मी के दिनों में बहुत ठंडे मकान में रहने वाला गर्मी में घबरा जाएगा और गर्मी में रहने वाला ठंडी में घबराएगा नहीं। मन अनुकूलता का ज्यादा उपयोग करने पर स्वभाव बिगड़ता है और पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और अगाड़ी शूरवीरता नष्ट होती है, कायर होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में पुराने पाप नष्ट होते हैं और नई सहिष्णुता ताकत आती है, शरण की शक्ति बढ़ती है, हरदम प्रसन्न रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहते नाराजी क्यों होंगे? जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, ठाकुर जी की मर्जी है सर, बहुत ठीक है महाराज, अनुकूलता भी बहुत अच्छा, उपकार करेंगे, सेवा करेंगे, दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, प्रतिकूलता आएगी तो प्रतिकूल बड़ी अच्छी बात है, आनंद है, भजन करेंगे आपका। अरे भाई पास में पैसा हो तो दान पुण्य करना पड़ता है, दान पुण्य करने में सुपात्र है कुपात्र है हमें देखना पड़ता है, और हमारे पैसा नहीं है तो दान करना पड़ता ही नहीं, हमारे लागू होता ही नहीं, और दान करना ही पड़ता नहीं, हम क्यों देखें ये कुपात्र है सुपात्र है, हमारे तो सभी सुपात्र है। तो दान करने वाले की बुद्धि खराब होती है कि ये कुपात्र है, ये कुपात्र है, ये सुपात्र है, दान नहीं करना भगवान का स्वरूप है, सब ठीक है, सभी ठीक है, तो कुपात्र सुपात्र देखना नहीं पड़ता। सुख की इच्छा दोनों को छोड़नी पड़ती है, सुख भोग छोड़ना ही पड़ता है। तो प्रतिकूलता में जो आनंद है वो अनुकूलता में आनंद नहीं है। अनुकूलता अच्छी लगती है पर भोगी को, योगी को नहीं। योगी तो अनुकूलता को नहीं चाहते, सुख भोग नहीं चाहते, तो योग चाहते हैं। योग भगवान से जब होता है, जब भोग से ऊंचा उठता है मनुष्य और भोगों में फंसता है, योग नहीं कर सकता, उसका परमात्मा के साथ योग नहीं होता, वियोग हो जाता है, और दुख है संयोग का ही वियोग है, वो योग होता है, उसमें आनंद होता है। सांसारिक सुख न होने पर खुशी होती है, अनुकूलता न होने पर अच्छा लगता है, अपमान करता है तो अपमान अच्छा लगता है। सम्मानं कलयाति घोर गरणम नीचावमानम सुधाम, वृंदावन में कैसे रहे इसकी विधि बताई है, समझिए। भिक्षा करो और बिट पतले बिट बिनाम तले तले, एक वृक्ष नीचे ही नहीं, कभी किसी वृक्ष नीचे कभी किसी नीचे, और गांव में भिक्षा टुकड़ा मान खा लो और नीच अपमान करें नीचे पुरुष तरह कर दो उसको अमृत समझो, और जो सम्मान करे आदि को सम्मान करे आदर करे तो समझना कि जहर है ये जहर, मर जाओगे कहीं सम्मान में फंस जाओगे, पुराने तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे, आदत बिगड़ जाएगी और दूसरों को खराब समझने लगोगे। इस वास्ते उसको चलो सम्मान कलयाति घोर गरम, ऐसे और भिक्षा कर लो और जमुना जी का जल पी लो और वृंदावन माचे जो ब्रज को मत छोड़ो, ब्रज में रहो, ब्रज में रहकर तपस्या की जाए, भिक्षा के टुकड़े खाकर जंगल में रहा जाए तो बड़ा अच्छा होता है, तपस्या फलती है। बड़े बड़े अच्छे महात्मा हो गए संत भगवान के भजन करने से, वो आराम नहीं चाहते थे, आराम चाहते थे, हम क्यों आते ब्रज में, भगवान ने कुछ ऐसी बात रखी है बड़ी कृपा करके, क्या कहा है, ब्रज में प्राय मीठा पानी कम मिलता तो यहाँ कोई तपस्वी ही रहेगा, आराम तलब कैसे रहेगा, भोगी नहीं रह सकता, तो ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की है, ऐसे ही तुलसी उसी दर्ज में कहते हैं भगवान की कापे रखी न जाए, काबुल मेवा नहीं बुझाए बीज में टंटी खाए, काबुल में जाओ गऊ हत्या होती है वहां तो मेवा उत्पन्न होते हैं फिर बीज में टंटी खाए कहरी कहरिया खाते कहरिया तो बीज में ऐसी बात है तो ऐसी रखी है ये तो परीक्षा होती है कि तुम भक्ति योगी होते हो भोगी होते हो तो भोगी नहीं ठहर सकते। अब एक बात जहां गड़बड़ी हो गई है हो रही है गड़बड़ी की भोगी आदमी ने आ करके मकान बनाना शुरू कर दिया है यहाँ वे यहाँ भोग करना शुरू कर दिया तो वृंदावन की वो जो पहले थी ना चीज वो कम हो गई है। वृंदावन में जंगल में रहो भजन में लगो रात रंगने देखो तमाशा इस वास्ते प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो भगवान की कृपा से आती है, कृपा है भगवान की। जैसे माता लड्डू तो हरेक बालक को दे सकती है पर थप्पड़ तो अपने बच्चे के ही देगी, ऐसे प्रतिकूलता भगवान अपने प्यारे को देते हैं। उससे तो जानता नहीं है भोग ही नहीं जानता, योग तो जानता है भगवान की कृपा हो गई, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा मानता है प्रसन्न होता है वाह वाह महाराज वाह तो उसका भजन बढ़ता है। प्रतिकूलता में भगवान की कृपा मानने वाला का भजन बढ़ता है कि शरीर की अवस्था ऐसी हुई तो देखो शरीर की अवस्था अच्छी न होने पर घबराना नहीं चाहिए तो प्रसन्न होना चाहिए। देखो भाई टैक्स लगता है जकात लगती है तो माल पर लगती है, इनकम पर टैक्स होता है, इनकम नहीं तो टैक्स किसका? आप बैठ नहीं सकते तो आपको बैठने की जिम्मेवारी नहीं है, पड़े पड़े ही भजन करो जैसी परिस्थिति में वैसे ही करो। शरीर ठीक है उनके लिए बैठ करो वैसा करो, अब शरीर नहीं है तुम्हारे लाभ कैसे पड़ेगा? अरे भाई इनकम ही नहीं टैक्स किस बात का? हमारे में करने वो शक्ति ही नहीं तो हमारे पास लागू ही नहीं होता, हम जैसे करें वही ठीक हो जाएगा। जाई बिज राखे राम ताई बिज रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाई बिज राखे राम, भगवान के रखने में मस्त रहे वाह प्रभु वाह बड़ी कृपा की आपने। तो योगी होता है ना वो भोगी नहीं होता तो सुख दुख दोनों में बरोबर है, सुख दुख के समय कृतवा सुख दुख सुख है स्वस्थ सुख दुख में समान अलिंग दिन रात दिन के दिन आ जाए रात आ जाए तो क्या दिन में हर्ष करे क्या रात में शोक करे ये तो बदलता रहता है। ऐसे ना दुखदायी परिस्थिति हरदम रहती और ना सुखदायी परिस्थिति हरदम रहती, ये तो दिन रात की दिन बदलती रहती है तो इसमें सुख और दुख हम क्यों होए? हमारी तो एक दृष्टि है भगवान का भेजा हुआ है ये सब साधन सामग्री दुखदायी सामग्री सुखदायी की सामग्री साधन की। अरे रोगी होता भोगी होता वो सुखी दुखी होता है, अरे योगी होता वो तो मस्त रहता है। सदवैद्य होता है उससे आप दवाई लेते हो तो दवाई की परीक्षा नहीं करते कौन सी दवाई दोगे महाराज वो शीशी उस शीशी की बढ़िया है, अरे तेरे रोग के लिए दी है वो शीशी बढ़िया हो चाहे दवाई मीठी हो दवाई की सुगंधी बढ़िया हो ये बढ़िया घटा बाजार में जाओ वहां से कोई फल खरीदो मिठाई खरीदो चख करके बढ़िया बढ़िया खरीदो बैठ गए यहाँ जाओ तो वो चखना चीज चल जाएगा बैठ दो दे दे वो बढ़िया है कड़वी दे दो बढ़िया है मीठी दे दो बढ़िया दे दे वो बढ़िया है। तो संसार के लोग जो देते हैं उसमें परीक्षा करो पर भगवान देते हैं उसमें तो देते बढ़िया है ये बढ़िया है क्योंकि भगवान ने भेजी है भगवान हमारे परम स्वर्ग तो भगवान ने भेजी है यही इसकी परीक्षा है कि बढ़िया है क्यों भगवान ने भेजी है। तो जिस विधि से भगवान रखे अपने उसी मस्त रहो आनंद में भगवान की कृपा मानो वाह वाह वाह भगवान का अपनापन है ये प्रभु का अपनापन अपनापन होता है वहां सलाह नहीं ली जाती छोटा बच्चा है 5-4 साल का, उसकी माँ सलाह नहीं लेती, स्नान करा देती है, वो तो स्नान की सामग्री देखकर भाग जाता है कि अब जल डाल देगी ठंडा ठंडा, माँ पकड़ करके स्नान करा देती है, छोड़े का स्वास्थ्य चल गया, स्वास्थ्य चल गया, वो प्रवेश नहीं करती, हाथ पकड़ लेती है और रगड़ से साफ कर देती है। वो देखता है ये रगड़ती क्यों है, अरे तेने मैल लगा दिया खेल कूद में, कोई काम धंधा तो भाई तो आवश्यक धंधा था, अब मैल स्वाद ही नहीं मारा, वो रगड़ती है स्वाद ही, ऐसे ही हम खेल कूद में मैल लगा देते हैं, पाप कर देते हैं, तो भगवान फिर बुखार भेजते हैं, रोग भेजते हैं, वो स्नान कराते हैं, अच्छा चाहिए रोता है, बोला कहीं रोता क्यों है, माँ स्नान करा रही है, तेरे को शुद्ध बना रही है, निर्मल बना रही है, तेरे को तो हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, कितना नहीं रहेगा, कृपा सदा रहने वाली, भगवान ने कृपा करके ऐसी परिस्थिति भेजी है, कैसी बोझ की बात है, रघुनाथ की बात सुनाई देना कर लो, भेजने पर वो रहते ढा दो महाराज, प्रतिकूलता के पहाड़ ढा दो, बहुत आनंद हो गया, बोझ हो गई, हमारे प्रसन्न हो गए, तो भगवान के भक्त होते हैं वो हर समय राजी रहते हैं, हर जो समय क्यों राजी रहते हैं कि हमारे भगवान हरदम वैसे ही वैसे रहते हैं, जिन भगवान की हम भक्ति करते हैं भगवान एक रूप रहते हैं, तो भगवान के भक्त हम भी एक रूप या दो रूप हमारे क्यों होगा, हम भगवान के संबंध है, संसार का संबंध है, बदलता है संसार, भगवान तो ही बदलता है, जब भगवान ही बदलते तो हम क्यों बदले भाई, जैसे भेजो भाई मेरे ऐसे ठीक है महाराज, ऐसे बहुत अच्छा, ऐसे बहुत अच्छा, यो भी अच्छा, यो भी हुआ वाह, यो भी हुआ वाह, भगवान एक रूप रहते हैं तो भगत भी भगवान की तरफ रहता है, भगवान की तरह ही, तब जो सजाती होती है एक एक जाति का, मृगा मृग ही संग मनोपृंदी गावस गो विस्तर गास्तरंगी, बालक बालकों के साथ, जवान जवान के साथ में, विद्वान विद्वान के साथ, मूर्ख मूर्ख ही मूर्खों के साथ, ऐसे भगवान जिस स्वभाव के उसी स्वभाव को ही भक्त धारण करता है, मौजों की भगवान एक रूप रहते तब सुखदायी दुखदायी, हम एक रूप भगवान को समझते, हमारे तो सुखदायी दुखदायी नहीं है, आनंददायी परमात्मा है, सुख दुख दोनों चीज एक जाती है, जैसे दाद की बीमारी खुजली तो अच्छी लगती है, जलन बुरी लगती है, दोनों मिलकर एक बीमारी, ऐसे संसार का सुख और दुख एक ही बीमारी के दो रूप है, और भगवान के यहाँ आनंद है, आनंद सुख दुख नहीं है, आनंद है, जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो है, सूर्य की यहाँ दो है ही नहीं, एक ही है प्रकाश, इधर रात है ही नहीं, राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोहनेशा लवलेशा लवलेशा माति मोहना, रात नहीं है, ऐसे हमारे तो सब ठीक है, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने से भगवान एक रस आनंद रूप रहते हैं, ये भगत भी आनंद रूप मस्त रहता है, भगवान की जाति का एक भगत, भगत की जाति का एक भगवान, ये एक मिल जाते हैं एक, और संसार की जाति वाले होते हैं वो भोगी होते हैं, तो संसार बदलता है तो भोगी भी राजी नाराज होता है, क्यों संसार बदलता है, बदलने वाले के साथ संबंध है, हमारा संबंध तो नित्य निर्विकार सम शांत आनंद घन परमात्मा है, उसके साथ संबंध है, हमें तो किस बात का है, तो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए हरेक हालत में, जो हमारे प्रभु प्रसन्न रहते हैं, भगवान की लीला कई तरह की होती है परंतु तो भगवान का दुख नहीं होता, प्रसन्नता ज्ञान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुख मुखाम्बजश्री रघुनंदन से, ऐसे भगवान की मुखाम्बजश्री है सदास्त मंगल मंजुल प्रदा, भगवान को राज गद्दी सुनाई कि तुम्हारे कल युवराज पद मिलेगा, बहुत आशीर्वाद है, तो राज गद्दी मिली, वो बात सुनी बशीर जी ने महाराज ने सुनाया कि आज संयम करो व्रत रखो, कल आपको युवराज पद दिया जाएगा, तो प्रसन्नतान गताभिषेक भगवान के मुखाम्बुजश्री कोई प्रसन्न नहीं हुई, राज मिल जाएगा, ऐसे पैसे वनवास होगा महाराज तो कोई उदास नहीं हुए। जब वो राजगति की बात सुनाई तो भगवान के एक पश्चाताप हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, हम भाई चारों ही एक साथ ही जन्मे, पहले मेरा पर फिर भरत का फिर लक्ष्मण फिर स्वरूप का जन्म हुआ। तो जन्मे एक संग सो भाई, अरे भोजन और शयन और केली लड़काई, भोजन साथ साथ करते, सोते ही साथ साथ में, खेलते भी साथ साथ में, लड़कपन भी साथ में बीता। और कर्ण वेद उपवीत विवाह, कान भी साथ ही बीते गए, यज्ञोपवीत साथ ही हुई, पढ़ाई भी साथ में रहे, गुरुकुल में भी साथ में रहे, और जो क्या किया ब्याह भी साथ में हुआ। कैसी विचित्र बात है, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उठा, सब साथ ही साथ हुआ। ऐसा हमारा ये हुआ। अब विमल वंश हमारा रघु वंश बड़ा शुद्ध वंश है, इसमें एक चीज अनुचित है, इसका रिवाज है ना, ये विमल वंश कर अनुचित एकु, क्या अनुज भी आए बड़े ही अभिषेकू, छोटे भाइयों को छोड़ के बड़े को राजगति दी जाए एकु, ये रीत खराब है, क्या करेंगे, इस रीत का पालन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि रीत परंपरा से भी आ रही है। ऐसे लिखा तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु से प्रेम पछतानी सुहाई, भगवान की प्रेम से जो पछतानी है पछताताप है ये बड़ी सुहावनी है। क्या होगा कि हरे ही भगत मन की कुटिलाई, भगवान के भक्तों के मन की कुटिलता को दूर कर देगा। भगवान अपना विशेषता कुछ नहीं चाहते, ऐसे भक्त को चाहिए कि अपनी विशेषता छोड़ दे। ऐसी बात हुई, लक्ष्मण जी आ गए तो खुश हो गए कि लक्ष्मण भाई ये नेकचार तो मैं करूंगा, राजगीत तो मैं बैठूंगा, राज तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी से करना सही, गद्दी पर तो एक को बैठना पड़ता है, ये रीत है पुरानी। ऐसे खुश होते और ऐसा होते होते जब महाराज पाठ्या बदल गया, वनवास की तैयारी हो गई। उस समय में जाते हैं तो रघुनाथ जी महाराज ले जाते हैं वहां, के कई बैठिए पागल की तरह मूर्छित पड़े, राजा उठते नहीं, बात क्या है, सब गए मंत्री गए वे गए। तो कैकेयी ने कहा कि तुम कुछ मत करो, राम को बुला लाओ। राम जी को बुलाने के लिए गए तो राम रघुदीप वहां दीपक गया, दीपक है भगवान को लेकर चले साहब। जाकर देखा तो वहां कैकेयी बैठी है पागल की तरह, राजा पड़े हैं। गोस्वामी ने कहा है जैसे कोई बाघनी होए, वृद्ध गजराज की उठान पड़ी है जो बैठी, उस देख का तो जाए देश रघु मंश मणि, वो मणि हो गए। और जब बात सुनाई वनवास में तो मन मुस्काया, भानुकुल भानु, दीपक से बनी मणि से सूर्य हो गए। जब वनवास की बात सुनाई तो खुश बहुत हुए, राजदिल की बात में खुश नहीं हुए। अरे तो जो भोगी होते हैं योगी थोड़ी होते हैं, योगियों के महान योगेश्वर भगवान थोड़ी होते हैं। जब कहा कि तुम वनवास में जाना होगा, ये बात आई तो चौगुन चाहो, गोस्वामी जी कहते हैं चार गुना चाव लगा आनंद बाग। तो चार गुना क्या कि मुनि जन्म मिले विशेष वन, वन में ऋषि मुनि मिलेंगे। अगर राजगति में कोई ऋषि मुनि तो वही मिलेंगे, यहां तो वो सेठ है, कोई धनी है, कोई बड़े अफसर है, वो मिलते हैं। मुनि जन मिलन विशेष बना, मौज हो गई, सब ही भांति हित मोल, मेरे लिए सब तरह से हित है, ऋषि मुनि महात्मा मिलेंगे, उनका सत्संग होगा, सब ही भांति हित मोल। तन मैं पितु आयुष बहुरी, और उसमें पिताजी की आज्ञा हो गई। और माँ के कही से कहते, माँ सम्मत जननी तूर माँ तेरा पहले सम्मति है, अरे सम्मति नहीं है कौतुक इसके बनाया हुआ है, पर दुख कह दे माँ तुम जंगल में निकाल रही है तो फिर दुख होगा माँ को, अभी तो तेजी आई हुई है, फिर समय पार कहेगी मैंने बेटा राम वनवास दे दिया, तो कहते सम्मत जननी तूर माँ तुम्हारी सम्मति है ना, इधर पिताजी का हुक्म है, मुनिजन बिन विशेष बन सब ही भांत हितु मोर, तेन मैं पितु आयु सुबह सम्मत जननी तूर तेरी सम्मति होगी माँ, क्या आनंद हो गया है, अरे भले तो प्राण प्रिय पावई राजू और सब विधि मोहि सन्मुख आजू, और प्राण प्यारा भरत राज पाया जाएगा सब यानी क्या अनुचित है, एक को राज मिलना अनुचित नहीं, भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, आज विधाता शब्द मैंने भूल गए जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा तो अधम गिणी मोई मूढ़ समाजा, मूढ़ मूढ़ों में मोरो मूढ़ों में अधम मुख, ऐसा मौका कहाँ मिला हुआ महाराज की आज्ञा माँ की माँ का यह सम्मति मेरे को मिलो को मिलना, और महाराज भरत प्राण पी पाऊ ये राजू पाएगा राज हो जाएगा मौज हो, ऐसा मौका तो मिलना बड़ा दुर्लभ है, राज मिलने तो ठीक नहीं है और भरवास मिलना ठीक है, तो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की तरफ देखते हैं, प्रतिकूलता में भगवान राजी हो रहे हैं, अनुकूलता में राजी में राजी नहीं होते, वनवास में राजी समझे, नव गयंद रघुवीर समाणी, भगवान है नव गयंद नया हाथी होता है ना, उसको पकड़ के ले आए कोई, वो पकड़ के बैठा दे बेचारे को रोक दे और उसको जंगल में कहना जाने दो तो बने कुंजरा, तो नव गयंद रघुवंश बनी राज अलान समान राज बंदर के समान है, और छूट जा तो बने गमन सोनी, वह हाथी कोई गंश से छूट जाता है उन आनंद अधिक आए, ये रघुनाथ जी महाराज वन में जा रहे तो खुश बहुत हो रहे, जंगल में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तापसी का वेश होगा राजगा नहीं, और उदासी अकेले रहे कोई साथ में नहीं रहेगा, और 14 वर्ष किसी गांव में नहीं जा सकते, किसी गांव में केवल जंगल में रहेंगे, ऐसे भगवान खुश हो जाते हैं, तो भगवान के भक्त होते हैं वो कष्ट आने पर खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे तो प्रभु की बात है ये, इसलिए बेरा की संत के हिसाब जंगल में रहा करते हैं, मकान के भीतर नहीं थे बाहर रहते हैं, हमारे प्रभु की ये बात है, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं वो भोगी नहीं होते, योगी होते हैं वो उद्योगी नहीं होते, त्यागी होते हैं, रागी नहीं होते त्यागी होते, तो इस वजह से त्याग में बड़ा आनंद आता है, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मत हो गई, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है, त्याग में जो आनंद है वो भोगों में थोड़ी है, भोगों में वो सुख नहीं है, अरे भोगों का सुख तो इंद्र देता है, पशु पक्षी कुत्ते गधे सुअर ऐसे पशु ये भी अपने सुख में राजी होते हैं, तो सुख भोग में राजी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के भजन में राजी हो जाए ये बड़ी बात है, भगवान का भजन हो रहा है कीर्तन हो रहा है जप हो रहा है भगवान में लग रहे हैं भगवान की कृपा हो गई, तत्ते अनुकंपा ससमय क्षमाणो भंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग नमस्ते जीवे दयो मुक्ति सदाय भाग, दसवें स्कंद में है पूर्वाद में 14वां अध्याय है, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी वहां कहा है तो महाराज आपके भक्त होते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा माने आपकी अनुकंपा की तरफ देखते हैं कृपा की तरफ देखे भगवान की कृपा हो रही है, कृपा की तरफ देखते हैं। जो विधान होता है कृपा से होता है, हमारे लिए मंगलमय होता है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। भूल जाने और अपने किए कर्म का सुख दुख भोगते हुए भी कृपा देखते हैं। करते क्या है कि शरीर से वाणी से मन से नमस्कार करते हैं। अपना काम ये भगवान को नमस्कार करना, ऐसे जीते हैं वो मुक्ति पद के अधिकारी होते हैं। यहां सुख भोगने वाले मुक्ति के अधिकारी नहीं होते, यहां तो भगवान की तरफ संबंध लगा हुआ है। सुख दागे दुखदाई ये तो आता रहता है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। बद्रीनारायण के रास्ते जाते हुए अच्छा रास्ता मिल जाता है, बुरा रास्ता मिल जाएगा, चढ़ाई आ जाए, उतराई आ जाए, दुर्गंध आ जाए, सुगंध आ जाए, घाम आ जाए, ठंडी आ जाए, क्या मतलब बने से? ये तो मार्ग है भाई, तो मनुष्य शरीर है ये तो मार्ग है, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है। इस रास्ते में सुख आ जाए दुख आ जाता है, क्या मैं सुखी दुख हो यहाँ अटक जाए? सुख से भी आदमी अटकता है, दुख से भी अटक जाता है। सुख भोगता है राजी होता है, अटकता है, दुख भोगता है दुखी हो जाता है, अटक जाता है। अरे सुख दुख अटक हो जाए अपना रास्ता चलते रहते मार्ग से, तो दुख सुख भी निकल जाता है, दुख भी निकल जाता है, ये निकल कर आगे चले जाते हैं, अपना रास्ता तय हो जाएगा, भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो सज्जनों अनुकूलता प्रतिकूलता कोई विशेष काम करने वाली नहीं है, ये भोगी के लिए सुखदायी दुखदायी होती है। योगी के लिए क्या है, ऐसे हो गए क्या, ऐसे हो गए क्या, अनुकूल अवधि क्या, प्रतिकूल अवधि क्या है, यहाँ देखकर डेरा थोड़ी लगा है, यहीं रहेंगे क्या, नित्य निरंतर रहेंगे यहाँ? ना सुख रहने वाला है, दुख रहने वाला है। अब नहीं रहने वाले में अच्छा बंदा क्या, सुख भी टिकने वाला नहीं, दुख भी टिकने वाला नहीं, अपने साथ संबंध है ही नहीं, ये तो आगंतुक है। अब आगंतुक है उनके लिए क्या है, सुखी दुख क्या है, निकालो यहां से, ऊंचा उठो, अपने तो ऊंचा चलो, तो भगवान के भक्त तो ऊंचे चलते हैं, भगवान की कृपा मान के मस्त रहते, आनंदित रहते, खुश हो जाते, जाई बिदरा के रहो, जैसे भगवान रखे, सुखदायी भेजे, दुखदायी भेजे, विशुद्ध भेजे, जो भेजे, ये हमारे साथ ही नहीं है। आप इतने बैठे हो गए, सुख हरदम रहा है क्या, और संसार दुख हरदम रहा है क्या, इनके हरदम रहने की ताकत ही नहीं, ना सुख के हरदम रहने की ताकत है, ना दुख के हरदम रहने की ताकत है, इनमें ताकत है ही नहीं। और ये आपका नहीं है, आप रहते हो और आपके साथ आता जाता है, आप कैसे हुआ? अरे भाई पंडाल में आ गए चले गए तो पंडाल के आदमी थोड़े ही हुए, ये तो आते जाते रहते हैं, या हरदम रहे वो मालिक होता है, घर में रहते हैं वो तो आते जाते हैं, यह सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती जाती रहती है, ये हमारी नहीं है। हमारे तो प्रभु है जो जाते ही नहीं, जो सदा रहते ही है, रहता रूप सही कर रखो बहता सगन पहिए, ये तो बहता है, परमात्मा रहता है, हर समय रहते हैं, और रहने वाले के साथ संबंध रखो। आप खुद रहने वाले, शरीर आपका बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, अवस्था सब बदलते हैं, आप रहते हो, और संसार बदलता है, भगवान रहते हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ में है, शरीर का संबंध संसार के साथ में है, संसार से शरीर अलग नहीं, शरीर से संसार अलग नहीं, क्षितिजर पावक गगन समीरा पंच ऋतिधि अदम शरीरा, ये विभाग अलग है, हमारा विभाग अलग, हम तो भगवान के साथी हैं, शरीर संसार का साथी है, तो शरीर को संसार से अलग मानना गलती है। एक गलती दूसरी गलती बड़ी ये होती है कि संसार से हम चाहते हैं हमारे शरीर का आराम चाहते, अरे भाई संसार से शरीर से संसार की सेवा करो, क्योंकि उसे लिया है तुमने, शरीर लिया है, योग्यता ली है, पढ़ाई करी है, अवस्था पाई है, खाना पीना लिया है, सोना आराम लिया है, तो संसार का कर्जा है अपने ऊपर, तो संसार की सेवा करके कर्जा उतार लो, और नई सेवा लो मत, कर्जा चढ़े नहीं, पुराना कर्जा तो सेवा करके दूर कर दो, और नई उनसे सुख की इच्छा रखो ही नहीं। सबकी सेवा करना तत्परता से उत्साह से। सजनो मौका है समय तो की पुण्य का पछता नहीं, अरे का वर्षा जब कृषि सुखाने, अभी तो समय है ये सेवा करने का। जा रहा है साथ तेजी से मौत आ रही, कब सेवा करोगे? दो बात खास है, दो संसार की सेवा करनी, भगवान को याद करना। इससे ही मनुष्य बना है, भगवान को याद नहीं करता और सुखी दुखी होता तो पशु पक्षी की तरह मनुष्य बना नहीं है। अपने भगवान की तरफ लगो, यही तनु कर बल विशेष भाई। संसार का सुख इस शरीर का फल नहीं है। सुख भोगना तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना तो नरक में जाओ। अगर दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य जन्म में आओ। सुख और दुख दोनों से ऊंचा ना, सुख तो नहीं आनंद होगा। अरे भगवान के धाम में रहे, भगवान के नाम में रहे, भगवान के लीला स्थल में रहे, भजन करें भगवान का। भगवान के साथ हमारा संबंध है भाई, संसार के साथ संबंध नहीं। संसार के संबंध है जन्म मरे, मरना, जन्म गए मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर इसका अंत नहीं आता। लंबा रास्ता हो कितना ही वो रास्ता यार, पर कोलू का महल होता गाड़ी का महल, उम्र भर चलता है कहीं जाता नहीं, वहां का वहां ही गाड़ी करे बैल को घर ही कोस पचास पचास कोस घर है उसका, घर घर में ही पचास कोस, पचास कोस चला चला कहीं गया ना आया भाई, जा मर गए तो जन्म, जन्म गए तो मरो के मर गए फिर जन्म, जन्म गए मरो, चक्र चढ़ गए भाई। इस रास्ते का अंत नहीं आता, रास्ता कटना पड़ता है। तो ऐसे भोगी होते हैं, अरे योगी होते हैं वो तो भगवान की तरफ चलते हैं। अरे भगवान ही चलने में विलक्षणता है, आप जिस भाव से चलोगे भगवान आपसे मिलने के लिए उसी भाव से चलेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होते हैं मैं उनका वैसे ही भजन करता हूं। तो आप भगवान के लिए रो तो भगवान रोने लग जाए, आप व्याकुल हो तो भगवान व्याकुल हो जाए, भगवान आपके अनुसार काम करेंगे। ये यथा और तथैव, इस वास्ते भगवान को याद करो, छोड़ो मत, भूलो मत। भगवान ने कहा है कि जो हर हालत में मेरे को याद रखता है तो मैं भगत को हरदम याद रखता हूं। भगत तो बेहोश हो जाता है पर तो मैं तो बेहोश होता नहीं, वो तो बेहोश हो जाए हाथ की बात नहीं, मेरे को याद न कर सके, भगवान की बेहोश होती ही नहीं। जो वो होश रहते हो मेरे को नहीं छोड़ता तो मेरे होश रहते मैं भी नहीं छोड़ता उसको, भगवान कोई बेहोश होते ही नहीं। तो अपना काम बढ़ गया, हम याद नहीं कर सके तो भगवान याद करे, हम याद करें तो भगवान याद करे, अरे भगवान याद करे तो भगवान के हृदय में हमारा स्थान, तो मुक्ति हमारी होगी, बंधन है ही नहीं, प्रेम हो गया भगवान के साथ। कैसी मोल की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसी मौके की बात है। इस वास्ते भगवान के चरणों में खूब मस्त हो गए, लग जाओ हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, भगवान से लगे रहो हरदम, साथ भगवान का एकदम। भगवान तो हमारे सबके साथ है, हम संसार के सन्मुख हो जाते हैं तो भगवान को देखते नहीं, और संसार की तरफ हम हो जाते हैं, संसार हमारे तक नहीं होता। संसार तो दौड़ा भागा जा रहा है, पकड़ में आया नहीं कभी आज, और भगवान आपको छोड़ते ही नहीं। जहां संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख हुए तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही कि जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। भगवान का है जा आप देखो उधरी भगवान, चौंदिर आरती चौंदिर पूजा चौंदिर राम है, और दूजा चारों तरफ सब बहिरंदर से बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा है। तो परमात्मा के सन्मुख हो जाओ, हमारे परमात्मा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है और मेरा कोई नहीं है, मेरे तो प्रभु है ही, मौज हो जाए। भगवान एक है और भगवान एक भगवान के भक्ति महाराज एक है। जैसे वो सिवाय भगवान के किसी को नहीं जानता, ऐसे भगवान ही भक्त के सिवाय किसी को नहीं जानते। इस वास्ते भगवान के समान राम राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान न गुरु है न माता पिता है, भाई वो है ही नहीं, भगवान एक ही है, अद्वितीय है परमात्मा ही। और वो हमारे सज्जन थोड़ा सा ध्यान दो, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा वो हमारे हमारा कोई मित्र किसी पद पर नियुक्त हो जाए तो खुशी आती है कि हमारा इतना बड़ा मिनिस्टर है हमारा मित्र, और सबके सबसे ऊंचा जिससे बड़े कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं कोई हो ही नहीं सकता, वो हमारा सूर्यम सर्वभूताना अरे परम शुद्ध भगवान। मौज हो गई, इधर दृष्टि करते दुख पाते मुफ्त में, भगवान ही तरफ दृष्टि करो, रोग हो शोक हो कुछ चिंता हो भय हो देखो परवा नहीं, जाए बेरा राम भगवान की तरफ रहो। नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो गई, तो रोग शोक कुछ भी चिंता नहीं, भगवान तरफ रहो ये भजन करना है हर हालत में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।